Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta Melodic Rock. Melodic Rock. Hard Rock. Hard Rock. Melodic Hard Rock. Hatta işte en sonunda Iron Maiden. Evet, geçen hafta çalamadık. Bu haftaya çalabilecek miyiz bakalım? Çalacağız. 10 dakikalık şarkıyı albüme ismini veren Book of Souls şarkısını çalmak adına evet, daha az konuşacağız. Hadi bakalım. İlk grubumuz Art Nation Revolution albümüyle tekrar karşımızda. Art Nation'ın beyni Alexander Strandell. İsveçli. Vokal yapmış bu albümde. Fakat adam çok çok iyi bir gitarist. Evet. Diamond Dawn'un gitaristi. Bu projeyi ortaya çıkarırken çok çok iyi gitaristlerle tanışmış. İşte Christopher Borg'la tanışmış. John Norum'a takla attıracak o tarz gitaristlerden biri. Bunun yanında işte Simon Goodmanson'muş, Theodore Hönström'muş. Yani böyle değişik bizim hani arkadaş olduklarından %100 emin oldum. Hadi arkadaşlar, benim şöyle bir projem var, gelin katkıda bulunun. Belki 3-5 kuruş da cebimize koyarız diye topladığı arkadaşlarıyla Art Nation projesini oluşturmuş. Çok çok iyi. Yani gerçekten adamlar... Bir de yani şimdi melodik rock falan çalıyoruz dedik ama biraz alternatif hani new modern nasıl diyelim, alternatif rock tınıları da olan melodik hard rock ve modern. Ama modern işte, alternatif rock işte, zaten alternatif rock benim kafamda hep modern demek. Ya ben ya 90'larda yeni... kaldığım için biraz hani abi, alternatif. 90'ları alternatif rock'ı çok şey be abi, o diye yani ben alternatif rock derken 2010'lardaki Amerika'daki Güney popüler alternatif rock'tan söz ediyorum. Yani ama bu arka. Bir Amerikan müziği, onu evet, söyleyebiliriz. Evet, esasında İsveçliler de gerçekten bu Amerikalıların bu tarzını bir şekilde daha değişik aranje ederek diyeyim, bu tarzı oldukça iyi yapıyorlar. İşte Art Nation'a benzeyen Eclipse vardır, evet, mesela. Aynen. Eclipse'e çok benzeyen şarkılar da var. Yani bu albümü beğendim ben. Art Nation zaten iyi, çok artık. Ben aradayım. Arada kaldım. Gitarları beğenmedim mesela. Ben gitarlar benim bayağı hoşuma gitti. Yani gitarları beğendim ama bu modern melodic rock bende bir şey yaptı. Bünyede bir dış tepkime yol açtı. Yol açtı diyorsun. Diamond Dawn'u beğenmiyor musun? Diamond Dawn, ama Diamond Dawn tabii daha melodik. Yani. American Oriented Rock'a kaçan melodic rock. Yani bu hard güzel, rock. Enteresan ama evet, ben de şey uyandırmadı. Yani fazla bir ışık yakmadı, evet, diyorsun. Evet, bu aralar ben bir garip biliyorsun. Vasfı beğeni böyle şeyleri beğenmiyor. Yo değil. Abi yani bu bir zevktir. Art Nation Revolution albümüyle başlayalım bakalım programa. Bizi nerelere götürecek? Evet, Need You To Understand bize dinletecekleri parçaları. Dinleyelim. Yani her İsveçli gitarist gibi bu da cayır cayır çalıyor. Grup gerçekten hatta biraz şey. Klavye var evet, de. Evet değil mi? Efek var. Hafif var. Evet sırada The Jokers var. The Jokers da İngiltere'nin son dönemde dinlediğim en iyi Southern Rock mı diyelim? Yani, klasik rock diyelim. Klasik rock çünkü bu bence bunlar Answer'a yakın. Çok tabii. Sevdiğimiz İngiliz grup Answer'a bir şekilde cevap gibi. Yani evet. Answer cevap demektir ya. Neyse ben vay de be. Yaptığım espriyi vay açıklayarak be. kendimi fecaat bir yani. Duruma soktuğumun farkındayım. Neyse affedin işte göndermenin böyle. Göndermenin dibini yaptım artık. Yaptım ama. ama yani gerçekten Answer havası buluyorum. Tabii vokali ayrı koyalım yani. Orada ben bir uzaylı beğendim. Uzaylı ama Answer'da. Buradaki vokali de çok beğendim. Çok ben. İyi. Çok iyi. Wayne Perry çok Wayne çok Perry. İyi vokal. Ben biraz işte Free Bad Company tabii, tarzı tabii, yani aynen. Senin de dediğin gibi olayın birazcık daha bluesy tarafının ağır bastığı bir ama funk öğeler de var albümün içinde onu söyleyebilirim. Şüphesiz. İlginç bir grup yani son dönemde dinlediğim klasik rock grupları arasında modern klasik rock diyelim o 70'lerinkini evet. Yapmıyorlar. Çok iyi ben çok beğendim tavsiye de ederim herkes yani 2006 dinlesin. Yılında kurulmuşlar bu üçüncü albümleri adamlar öncekileri artık yani bilmiyorum oturmuşlar. Dinlemedim ama yo, ben dinleyeceğim. De dinlemedim. Dinleyeceğim ben de dinlemedim, ben de dinlemedim. Yani işte Summertime diye bir şarkıları var acayip bluesy onun yanında David Coverdale'in Sailing Ships şeyde Whitesnake'deki Sailing Ships tarzı vokal yapıyor yani onu not etmişim gerçekten çok hoşuma gitmiş. Run for Cover çok çok iyi bir şarkı. Yani gerçekten vallahi 10 üzerinden 8 İngilizler, veririm. İngilizler belli bir standartta yapıyor. Aynen. 10 üzerinden 8 alır kesinlikle evet, alır. Evet. Yani çok fazla yok ama çıkanlar çok iyi çıkıyor. Jokers da ondan klasik biri. Klasik rock'ta çok iyi evet katılıyorum. Evet. Yani çok az çıkıyor ama çok iyiler çıkıyorlar. Rival Sons diye bir şey var, topluluk var. Örneğin biz onu fazla beğenmemiştik. O adamlar çok daha fazla ses duyurdular. Neden The Jokers daha ön planda değil hala çözebilmiş değilim. Bence The Jokers o Rival Sons'dan çok çok daha iyi bir topluluk. Evet, bunu da not etmişim. Evet. Ya çaldığımızı hatırlıyorum çünkü İngilizlerden. Ya yani bu Answer ayarında bir topluluk bence Jokers. Umarım daha seslerini duyururlar. Evet. Hurricane albümlerinin adı Her World Is Love'da bize dinletecekleri parçaları. Oh, Evet, dinlerken İngiliz grup Thunder'da geldi aklımıza. Aynen. Danny Bowes, Luke Morley. Thunder'da yeni albüm çıkardı zaten. Çıkardı. Çok da güzel, evet, bir albümdü. Evet, iyi bir albümdü. Yani gerçekten o tarz hard rock İngilizlerin çok çok iyi becerdiği bir konu. Ve vokali de dinledin mi İngiliz olduğunu hemen tabii canım, söylüyorsun. Yani, Amerikalı böyle söylemiyor. Yok. Söylemiyor. Evet, sırada Def Leppard. Def Leppard en son 2008'de Songs from the Sparkle Lounge. Beğendin mi? Ben beğendim. beğendim. Korktum ya, ne oldu? Beğendim, ne oldu diye. Parmağı işaret edince ben de arkaya bakıyorum. Arkada biri mi var diye. Vallahi ben beğendim. Şöyle beğendim. En kuvvetli oldukları şeyi yapıyorlar kardeşim. Pour Some Sugar On Me'yi almış, evirmiş, çevirmiş. Aynı şey. Aynı her şey aynı. Ömer, kusura bakma, bazen aynı yemeği tekrar ısıtarak tabii, yemeği tabii severim. Yani Def Leppard hep zaten o kazadan sonra hep hani bizim gönlümüzde ayrı bir yeri vardır ya. Yani yapacak bir şey yok. Yani adam ne çıkarsa ben dinliyorum. Yani vicdanen yani dinliyorum. Yani şey oldu örneğin bak. Ama bu arada bunu söylerken sözünü kestim. Yok, pardon. Estağfurullah. Kötü müzik yaptıkları için dinlemiyorum. Yo. Çok iyi müzik yapıyorlar. Bu da işte arena rock. Yani tabii, ben şüphesiz seviyorum abi. Tabii. Yani bu eskiden stadyumlarda, şimdi stadyumlar yok ama daha büyük festival alanları var. Festival alanlarında bence cayır cayır millet çok da başarılılar abi yani. Canlı çok başarılılar. Ya, İyi grup ya. Çok iyi grup yani, canım. Yani o adam var mı tek, yapan? Tek koluyla var mı neler yapan? Yapıyor arkada? Yapan var yok, mı böyle? Yok, hayır, yok. Hayır, yok, yok. Yani bu müziğe hani yan bakabilirsiniz ya işte basit. Zaten bütün bilmem olay da o. Aa işte eskisini tekrarlamış. Tekrarlamış da benzerini yapıp çıkaran var mı? Yok. Yok, yok. Yok. Yok. O zaman kardeşim birazcık değiştirip versin önüme. Ne yapayım ben aynı yemeği yerim. Yani özlüyorum. Aynı özlüyorum ben yani, de aynı. Bu adamların 99'da Euphoria albümleri vardır. Ondan beri dinlediğim en iyi şarkılardan biri, evet, bu. Zaten bence zaten yani, 7 yıl oldu Ömer artık. Evet. İyi bir şey gelsin diye düşünüyordum. Bakalım albümün tümü nasıl olacak? Merak ediyorum. Evet, bu ilk single'ları. Bu ilk single, Let's Go. Yani çok tanıdık gelecek. Gene tekrarlıyoruz. Daha albümün gerisi ortada yok. Mutlaka ama çok albüm güzel çıktığında koruslar var. Ya işi o dediğin gibi. Zıplatır sizi evde. Aynen. Bir kere rhythm section her zamanki gibi takır takır. Evet abi. Zaten iyi bir basçıyla çalışıyorlar. Rick Savage iyi basçıdır. Rick Allen zaten müthiş bir davulcu. Adam artık tek kol mekkolaşmış durumda. Tabii canım. Zaten çift kol bu adam devam etseydi bence Def Leppard hiç buralara gelmeyecekti. Bu adamlar sert taraftan belki metale gideceklerdi. Giderlerdi. Çünkü bu davulcu ya da bu müziği yapmazdı bence. Çok çok iyi bir davulcu. Öbür tarafta Vivian Campbell gibi sıkı bir gitarist aldılar Phil Collins'in yanına gitaristler. Evet. Çok çok iyi ikili. İyi gitarlar. Çok becerikliler. Tabii Steve Elliott da. Çok kötü vokal. Ben çok kötü. Vokal yani ya. Bu gruba böyle vokal kardeşim. Yani gerçekten, diyorum melodik rock'ta böyle vokal mi olur? Yani, yani beni vokalist olarak etkileyen. Abi Def Leppard seviyorsanız. Evet. Albüm de böyleyse evet, buna tapacaksınız. Yani onu evet söyleyeyim. Yani dediğin çok doğru. Yani gidip de bir Hysteria sound'u arıyorum ben. Bunca yıldır da duyamadım diyorsanız bu albüm eminim yani albümün ismi de ne olacakmış? Let's Go olmayacak herhalde. Albümün ismi Def Leppard. Def Leppard evet, kendi isimleri olacak. Def Leppard albümü eminim Hysteria'nın yanında sağlam evet albümlerin arasında yazılacaktır ismi. O zaman dinleyelim. Dinleyelim. Let's Go. Hit your town. Your heart is beating like a drum, so step right up, cause your time has come. Gotta stand up, gotta get in line. Come on, take a look, it'll blow. Kayıt da güzel, kayıt da. Evet, kayıt da iyi. Bakalım Türkiye'ye tekrar gelecekler mi? Şeyle, Whitesnake'le gelmişlerdi, hatırlıyor musun? Evet. Bayağı da güzel konserdi yani. Çok hoşuma gitmişti. Yani Whitesnake'den sonra adam orada delay'le çığlık bastı. Sonra baba çıktı. Aa, işte vokal böyle yapılır diye. Neyse, Whitesnake severler de beni taşlayacaklar. Ama adam, ya Whitesnake'in de parçaları parça şimdi. Hadi. Abi orada Doug Aldrich vardı. Artık o da yok. O da yok. Göreceğiz bakalım yeni albümlerini. Evet, Joel Hoekstra. Joel Hoekstra'nın yeni albümünü, solo albümünü çalmıştık. Onun albüm promosyonunu yapan kişiyle ben İngiltere'de tanışmıştım. Ayarlayacağına söz verdi. Belki Joel Hoekstra ile şey yapacağız. Bir adını söyleyin. Röportaj. Telefon röportajı yapacağız. Hadi bakalım. Uzun zamandır yapmıyorduk. Çünkü ben Joel Hoekstra, yani şu anda bence Amerikan hard rock'ın parlayan gitaristlerinden biri oldu. Diyorsun. Evet. Göreceğiz ama. Night Ranger'dan sonra solosu ve Whitesnake'de de göreceğiz. Whitesnake çünkü büyük takımdır. Evet. Kolay değil onda. Şeyin yanında, Red Beach'in yanında. Evet. Yani Red Beach olmasa da büyük gruplarda çalmak, yani çok iyi gitarist olabilirsin. Çok enteresan, değişik şeyler yapabilirsin ama büyük grup... Ama David Coverdale adamın içine düşüyor. Yani ben ne biçim gitarist almışım, ne kadar doğru karar vermişim. Ya çok kötü olduğundan bu kadar övüp duruyor ya da gerçekten çok çok iyi bir şey geliyor. Göreceğiz. Joel Hoekstra'nın da şeyi çok iyi bu arada. Solosu çok kötü iyi. Kötü anlamında demiyorum ama uyum. Merak ediyoruz. Evet, bu kadar. Aynen. Operation Mindcrime, bir sonraki topluluk. Tabii ki bu Queensryche'ın albümünün ismi diyeceksiniz. Haklısınız. Gerçekten bu grubun solisti bir şey ne evet. derler gene şaşırma şey Geoff Tate. Geoff Tate Queensrÿche'den atıldıktan sonra ilk önce ben bu grubun isminin sahibiyim. Atıldı mı? Atıldı. Zaten ondan sonra dava açtı gruba. Hmm. Ben Queensrÿche ismini istiyorum siz kullanamazsınız diye. Davayı kaybettikten sonra da Operation Mindcrime diye. Ha bu arada tabii bir de arada şeyi de vardı onun bir adını söyle ne derler bir ayrı bir projesi de vardı. Vardı. İsmini hatırlayamadım ama galiba The Key bu şeyine neyse gelir birazdan. Ve daha sonra Operation Mindcrime'la bu albümü çıkardı. Müzisyenler çok ilginç. Brian Tichy Davulda. Simon Wright da var. Evet, basçı John Mayer, Disturbed'den tanıdığımız. Disturbed'de John Mayer da bir girdi evet. Kardeşim piyasaya. Bir sürü projede imza, yani gerçekten çok üretken. Ama kötü projelerde imzası var. Şimdi ağzımı açıyorum. Tamam. Disturbed'in son albümü çok kötü. Evet, Disturbed'i beğenmedik. Bundan önce şeyle çıkardı, bu bizim sevdiğimiz vokalist şey. Neydi o? Evet, anladım hangisini dediğin Velvet ama. Velvet Revolver'ın şeyi. Steve, Scott Weiland'la çıkardı. Valla beyin hücrelerim yok olmuş. Yok yok estağfurullah. Scott Weiland'ın o proje de kötüydü. John çok Mayer kötü. Ondan sonra birbirlerine girdiler ama hatta. Ama bu ki bir gönderme ismi Queensrÿche'a evet. Ki bence yanlış isim seçmişler. Çünkü projeyi yani albümü dinlediğim zaman çok etkilendim. Bir kere psychedelic ve progresif rock. Aynen. Üstüne üstlük metal. Evet. Öğeler taşıyor ve iyi müzisyenlerden oluşan bir kadrosu yani, var. Yani o ismin altında ezilmemesi gerekirdi. Bence evet. Yeni bir grup olarak çok yani da. Yani Geoff Tate bir şekilde kendini pazarlamaya çalışıyor ve bu hala ne yazık ki Queensrÿche'ın etkisinden çıkarak çünkü bu ama müzik çok uzun bu yıllar müzik Queensrÿche müziği değil. Değil. Değil. Yani o nedenle bu kardeşim yeni bir müzik yapıyorsun. Yeni bir müzik yaptın mı yeni bir grup ismi kullan. Değişik bir yani Queensrÿche'den tamamen soyutla kendini. Bunu yapmıyor. Haklısın. Çok çok iyi müzisyenlerle çalışmış. Yani davulu düşünsene yani önce Simon Wright daha sonra Brian Tichy. Yani böyle iki davulcuyla çalışma evet, şansına aynen. sahipsin. Kelly Gray ile hala Queensrÿche'ın çok çok sıkı gitaristlerindendir. Hala beraber aynı projeye taşıyabiliyor. İyi besteler var burada. Tabii. Bayağı iyiler. Yani ben klavyeci Randy Gain'i de beğendim. Yani dediğin çok doğru. Biraz kendini Queensrÿche'den soyutlasaydı iyi olurdu. Süper olurdu. The Key iyi albüm. İyi albüm. Evet iyi albüm. Burn'de dinleyeceğimiz parçaları. Dinleyelim. Do ne ses kardeşim. Güzel ya. Ses. Yani. Yani bu gerçekten canlı da çok iyi adam. Tabii canım. Evet. Yani. Dur bakalım yani umarım kaybetmemiştir. Çünkü arada... range'ini kaybetti, sesi bozuldu falan diyorlar. Yok abi, Queensrÿche'da fena geliyor aslında. Evet. Queensrÿche'ın solisti de çok iyi. Şu anda yani evet. Ne bileyim kapışma neyse, var. Neyse güzel kapışın kapışın. Dediğin gibi Queensrÿche da ayrı çalsın, o da ayrı çalsın. Bir yerine iki albüm dinliyoruz. Evet. Evet, sırada Shinedown. Shinedown da benim sevgili gruplarımdandır. Son Amaryllis'i pek beğenmemiştim ama Amaryllis pardon 2012 evet. The Sound of Madness 2008'deki benim çok sevdiğim albümlerden biridir. Yani bence, değil mi? Yani Shinedown'un en iyi albümü. Evet, bence de öyle. Yani ben de Shinedown'un en iyi albümü derim. Yani burada zaten Shinedown deyince artık olay tek kişiye indirgenmiş durumda. Evet, Brent Smith. Yani müthiş bir vokal bu. Normal bir adam değil. Şimdi Threat to Survival'ı oturup da biraz dinlediğimde yani Cut the Cord ilk yani bizim çalacağımız şarkı mesela. Dinlediğinizde aman Allah ne kadar piyasa diyeceksiniz. Ne evet, kadar şey aynen. Diyeceksiniz. Alternatif ama Shinedown'da şey, vardı o zaten. Hep aynen. Aynen işte biraz sadece bu albümde yumuşamışlar. Aynen yumuşayıp o tarzlarını birazcık daha ön plana çıkarmışlar. Bu adamlarda hep bu vardı kardeşim. Evet vardı. Yani tamam hep melodikler şuydular buydular. Tamam hard rock daha hatta metale yaklaşan hard rock baya baya giriyorlardı ama hep bu tarzları da vardı. Tabii. Onun için bana hiç garip gelmedi. Buraları da dinlemek, bu tarzlarını da dinlemek hoş. Bir kere vokal inanılmaz. Sahnesini. Brent Smith. Canlı da çok iyiler. Çok iyiler canlı. Evet. Yani çok aktif yani şey rap, bir grup. Evet. Çok turluyorlar. Dolduruyorlar sahneyi. İnanılmazlar sahnede. Evet. Yani çok az gruba nasip olan özellikleri var. Zach Myers bu, çok iyi bir gitarist. Albüm olarak yani albüm olarak değerlendirmemek lazım bazı grupları. Sahneleri olarak aynen. Değerlendirmek lazım. Şüphesiz. Yani albüm 10 üzerinden 6 veririm ama 6 hadi 7 vereyim. Çünkü güzel, kayıt da güzel, şey de güzel ama yani bu adamları sahnede yakalayacağım. Sahneye eski parçaları da çalıyorlar evet, şimdi. Abi. Dinleyeceksin onları. Çatır çatır da söylüyor. Evet. Hiç zorlanmadan. Evet güzel albüm. Dinleyelim bence. Dinleyelim. Evet. Shinedown'un Threat to Survival albümü. Cut the Cord dinleyeceğimiz parçaları. Dinleyelim. So cultivate and plant the seed. Hold your breath and count to ten. Just count to ten. I'm gonna make it right. Bu tarz şeyi Faith No More çok iyi yapıyordu. Faith No More. Rage Against Rage Machine Against çok iyi yapıyordu. Bunları şimdi Shinedown dinliyor. Shinedown'dan da böyle daha melodik. Daha popüler olarak dinliyoruz. Daha pop faktörlerinin ağır bastığı bir müzik dinlemek. Ama çok güzel. Yani bu parça evet. Özellikle çok etkileyici. Evet evet. Güzel albüm. Yani tabii ki eski Shinedown değil ama. Yok. Bence... Yok değil İzleri yani var. Dediğin gibi Sound of Madness albümü değil ne değil, yazık ki değil. Ama gider kardeşim gider hiç rahatsız evet. Etmez. Şimdi hiçbir şey bulamadığımız gitariste geçelim. Evet bu hakkında bütün bulabildiğim şey solo albümünün olduğu 2012 yılında çıkmış Awareness diye. EP aslında o. EP mi? EP. Peki. Ulf Lagerstam. Evet. Başka İsveçli. Hiçbir şey bilmiyorum. Kendi başına şey yapmış. İsveçli. Bir de onu biliyoruz. Ondan sonra Alien Distortion albümünü çıkarmış. Grupta kim çalıyor, ne çalıyor? Hiçbir şey yok. Hiçbir yok. Şey yok. Ama adam uzaylı gibi gitar çalıyor. İnanılmaz gitarist. Evet. Ya bir kere hard rock gitaristi. Öyle metal gitaristi değil. Yok yok. Ama speed hard rock gitaristi. Yani tane tane çalan bir gitarist değil. Değil. Karışık çalar. Değil. Ama şey. Ama... Yani, gayet ya, güzel yediriyor. Şöyle düşünün. Müzik kuzeyli müziği gibi. Klavyesi bol. Sözlü parçalar var, sözsüz parçalar var. Albüm çok güzel. Ben çok beğendim. Ben de. Ama hard rock içerisinde de çok değişik tarzlı gitaristler var. Onların her birinden birer özellik almış ve monte etmiş. Biraz Gary Moore hissettim. Yani Gary Moore ruhu. Yani Gary Moore daha bluzdur ama o da hızlı ve norm şeyleri... Abi, norm. Bunlar normcu. Bu da bence evet. Norm'un türevi. Evet, olabilir. Yani İsveçli doğru. Gitarist ama haklısın Gary Moore. Gary sen şeyde tabii birazcık olayın orasını da düşünüyorsun. Ağlatıyor ya. Ha. Ağlatıyor ha. Ya işte. Ha. Sen o daha bluesy tarafında tabii ki Gary Moore'u duyuyorsun. Yani aynen. Duyuyorum. Örneğin ben de hızda Norm'u duyuyorum. Yani çünkü ben gitarist olmadığımdan. Yani ben daha çok tekniğine bakıyorum adamın. Ne yapıyor, ne ediyor diye. Sen birazcık daha duygu tarafını şey yapabiliyorsun. Değerlendirebiliyorsun. Ben orada eksik kalıyorum. Onun için Norm diyorum ama doğru. Yani Gary Moore da şey yakın, yapabilir. Yakın ama kendine has bir tarzı da var. Bence çok güzel albüm olmuş. İlginç bir adam. Evet, ilginç bir adam. İnşallah yani yeni albümlerini ve... Hiç duyuramamış kendini. Hiçbir yerde hiçbir şey yok. Yani keşke şey yapsa. Biz duyuralım, mail atalım bakalım cevap verecek. Atarız. Facebook'una değil mi? Facebook'u evet, var. Facebook'u var. Facebook'una mesaj atalım bakalım ne gelecek. Evet. Alien Distortion albümünün adı Riot'ta bizi dinleteceği parça. Ulf Lagerstam. We'll be right back. keşke böyle şu klavyeleri birazcık daha arkaya gömülürdü. Ama albümde bu kadar baskın değil. Evet, albümün yok, yok değil. Albümün tamamı gitar ve albüm. Bu parça biraz sözel oldu. Klavye burada ön plana çıkmış, evet. Ama albüm çok güzel. Iron Maiden'a geçiyoruz. Iron Maiden'le bitirelim. Zaten çok konuşacak şeyimiz de yok. Iron Maiden'ın yeni albümünden single'da Speed of Light'ı çalmıştık. Evet, hiç beğenmemiştik. Beğenmemiştik. İşin ilginç yanı, ben albümü dinledim. Yine beğenmedim. Sonra bir daha dinledim. Gene beğenmedim. Sonra birkaç kere daha dinledim. Şey gibi değil mi? Sonra yani beğendim. Başka çaren yok ki. Çünkü Iron Maiden bu albüm yapıyor yani. Döndüre döndüre dinliyorsun. Evet, dinledim. Ben örneğin şey yaptım ben. Şüphe ettim kendim lan. Ya ben mi beğenmiyorum? Gerçekten şey. Yok. Çünkü müzik çok etkileyici ve 10 dakikayı varan parçalar var ve öyle geçişler, gitar geçişleri var ki hani adamlar neredeyse 20-30 senesini kusmuş bu albümde. Yani ben Ömer, burada bazı şarkılar var dediğin gibi Wasted Years diyorsun, Power Slave'den diyorsun, Number of the Beast'ten diyorsun. Ya senin dediğin hani konuşurken programdan önce de demiştin ya, adam en iyi özelliklerini almış, evet, albüme koymuş. Koymuş. Yani bak örneğin ben şu hoşuma gitti bu albümde. Kardeşim bir Steve Harris albümü değil artık. Değil. Aynen katılıyorum. Yani her bir şarkıda Steve Harris tek başına Steve Harris. Steve Harris yapa yapa burada The Red and the Black'i yapmış. En averaj şarkı. Yani Adrian Smith tekrar devrede. Bruce Dickinson tekrar evet, devrede. Yannick Gersara da. Abi bunca yıl sonra Dave Murray şarkı yazmış ya. Evet. Gözlerim yaşardı yani. Vokalden konuşalım. Vokal albümün yarısında çok iyi söylüyor. Aynen. Diğer yarısında berbat söylüyor. Aynen. Yani şey, hadi yarı yarı diyoruz da. Ya yani şöyle bir şey var. Onu bir garip bir duygu bu yani. Evet, garip bir duygu. Çünkü sen hep adamın düdük gibi bağırmasını, evet, ve yani siren gibi. Evet, siren gibi. Aynen. Yani ben şunu keşfettim. Bir kere albümde vokalleri baskılamışlar, gitarları açmışlar. Gömmüşler vokali yani adamın söyleyişi. Aslında etkileyici vokaller de yapıyor bazı parçalarda. Evet. Güzel de girişler. Geniş range'de bağırıyor, evet, şey yapıyor, evet, ama bir zorlama hissediyorum. O bence sürekli şundan, bir gırtlak kanseri olduğu için öyle bir sorunu var bence. İkincisi de yaşlı, yani 2010 yılından sonra konserlerinde hep söylüyoruz biz. Sesi gitti, artık yoruluyor, ses çıkmıyor. Ama sesi biz burada size anlatırken de hep şöyle range genişliğini işte pesten tize olan aralık olarak nitelendiriyoruz. Tabii. Ama aslında bir vokalistin ya da bir enstrümanın diyelim sadece oktav olarak ses genişliği yoktur. Frekanslar arasında işte 10 kHz'den 20 bin kHz'e kadar olan alanda da bir onun ses genişliği tabii, vardır. Şüphesiz. Yani mesela örnek şey verebiliriz. Judas'ın vokalisti. Rob Halford diyorsun. Rob Halford'ın çok dardır. Dardır. Ama tenördür adam. Arada şey gibi çıkar. Yani garip bir, dediğin gibi dar alanda herif çok yukarı, geniş evet, bir üst altta oynuyor. Evet, evet. Yani kHz olarak dar bir alanda oynar. Ama aptala çok yukarı dönüyorsun. Evet, öyle evet, çığlıklar atıyor, evet, ki evet, aptala dönüyorsun. Ama örneğin Bruce Dickinson çok geniş frekanstadır. Ama abi siren gibiydi o adamın sesi. Ne oldu? Ikınıyor. Tamam, müthiş. Yani vokaller müthiş. O ses genişliği, yani kHz olarak baktığımızdaki genişlikte bir daralma olmuş. Onu da grup mix'te toparlayamamışlar anladığım kadarıyla. Kayıt çok kötü değil. Çok yok, güzel. Yok, güzel kayıt ya. Ama vokali, o ne güzel davul tonu, evet, ne evet, güzel şey. Vokali öne çıkaramayınca da gitarları biraz çalmış, şey yapmışlar. Falan yani, fıstık. Teknik olarak böyle bahsedebiliriz ama adamın tabii ki geçirdiği hastalık ve yaşlı. Yani dil kökünde tümör ciddi bir şey kardeşim. Yani evet, adam ameliyat olmadan dil kökündeki tümörü yok ettiler. Evet, kemoterapi. Bu deli gibi kemoterapi demek. Bu adam turneye çıkıp bu şarkıları nasıl söyleyecek merak ediyorum. Evet, göreceğiz. Göreceğiz. Ama umarım çıkar çatır çatır söyler. Deriz ki ulan bu adam hakkında bunu söyleyebiliriz demiştik. Ama son 20 senede yaptıkları albümler içerisinde en etkileyici albüm. Çok güzel albüm. Evet. Ya yani ben hiç öyle şeylerin yanına koymam bunun. The Final Frontier, yok. A Matter of Life of Death, Dance of Death. 3 albümü de atarım kardeşim. Brave New World'dan beri en sağlam albümler, evet, bence bu. Evet, veda edelim. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol rock'lı günler dileriz. Evet, Iron Maiden'ın The Book of Souls albümüne ismini veren şarkı 10 dakikalık ziyafet sizindir. Evet, evet. İyi geceler. With food of all the gods.